Šta da radim ja? Sram te bilo, čovek od dva metra, da ga pustim kao dete moli. Argumenti za i oni protiv, nevažno je, uvek isto boli. Ne otimaj se, pusti da ti priđem, bar da te protresem za ramena. Ne ostavljaš me, ti me ludo voliš, ne postoji neka druga žena. Nokte da okrebem, da ti pustim krv i reči najlepše na svetu, da osjetiš se mali kao crv. Nije valjda dotle došlo, ne znaš ti šta radiš, zbunjen si, slep u svome mraku hodaš, ne znaš ko si, ne znaš s kim si, gde si. Borbena ekipa 2-0-1-2 Krimirad, Krimirad, Krimirad. Aha, Deča Gambino, Krimirad, Krimirad, Krimirad, Borbene felne, brate, borbena mašina. Ispod sediš na hekleru, gepeku količina. Krimi rad, krimi rad, stiže borbena ekipa. Naš konvoj ispred kluba je duh svjećih do džipa. Šampanjac se sipa, prave se surove pare. U svakom klubu nas čeka, uvek glavni se pare. Ulični krimi maniri, na grudima su panciri. Prozor spušten toliko, samo cev da proviri. Šaržeri su puni, sve sami dum dumeci. Nema dela kad tela na kraju trunu u reci. U džepu devize, pa nikog savesne krize. Ne pomažu više ni DNK analize. Prava krimi klijentela u salonima hotela. U društvu supermodela i vrelih rasnih gazela. Znam da voliš krimi rad, voliš kad sam krimi gad. Krimi lep, krimi lag, Beograd je moj krimi grad. Krimi rad, kad na mene neko krene. Krimi rad, ti bi ubio zbog mene. Krimi rad, sve zbog završene žene. Krimi rad, krimi rad. Krimi rad, ti si čovjek mojih snova. Krimi rad, i ljava lova je snova. Krimi rad, i ljava granč ljesonova. Ja, ti ja. Krimi flow, krimi rap, krimi stil, krimi beat. A kto ste sad vi? Imam još jedan baš opasan krimi hit. Mega riba, mega zvezda, mega nivo. Svima vam je mega, mega krivo. A meni baš se jebe za sve živo. Napišite to, napišite stiže, to. Deča Gambino, odmah stiže kapućino. Lavlje srce, muda Al Pacino. Krimi rad, krimi rad. Ja sam sveža krv u repu, imam keca u rukavu i džokera u džepu. Ja sam taj krimi lik, imam taj krimi stav. Ti si ta divlja mačka, ja sam taj krimi lav. Ova godina je naša, mnogo toga je u planu. Kao Bonnie i Clyde, ceo svet nam je na dlanu. To ručak u Rimu, zatim ručak u Parizu. Krimi rad, kad se leti prvom klasom, sve je blizu. Krimi rad, Saint-Tropez, Continental, GT. Kad ti jebe rete, diamanti lete. Krimi rad, kad na mene neko krene. Krimi rad, ti bi ubio zbog mene. Krimi rad, sve zbog završene žene. Krimi rad, krimi rad. Krimi rad, ti si čovjek mojih snova. Krimi rad, i ljava lova je snova. Krimi rad, i ljava granč ljesonova. Ja, ti ja. I sve ti je oprošteno. vest što u tebi nađu, bit će moja zadnja ispovest. Nek zauvek me u snovima progoni tvoj lik, a nikad nikome ti nećeš biti ljubavnik. Ne pati ljaka, priča sve, noćas pre kraja, sve bit će savršeno. U glavi lak, mojih prsti u pet, jedan zločin savršen i sve ti je. Ne pati ljaka, priča sve, noćas pre kraja, sve bit će savršeno. U glavi lak, mojih prsti u pet, jedan zločin savršen i sve ti je oprošteno. Good. Hajde dođi taj, neće taj da zataji. Biće tebi posle taj, bit će vuj i paj. Kad te ja umorim, kad te ja preznojim. I zato dođi da ti ja svašta radim. Radim što ti prija i bit će lako noć i zomija. Ja više ne pijem ništa da zaspim. Jer i kad zaspim, ja budna sam sa svim. I osjećam se još umornija. Živela insomnija. I lice je sveže i stvari se teže. Sedam noći kad se poveže. Hajde zovi me noća. Znam da ne treba noćas da budem tu. Loša navika kao loš alkohol uvek udari na ženu u meni. Kao nekad opet radi na bol. Ne bi trebalo ni da te pogledam. Posle svega što sa tobom bilo je. Al kad te vidim, ja se pustim i ne razmišljam. I opet radim na bol kao pre. I sto put sam prekidala, i sto put nisam izdržala. U toj ljubavi bez ljubavi zauvek bih s tobom ostala. I nema više iluzija, i nema više agonije. Tvoje srce drugoj pripada, a ja sve do kraja bit ću ti. Seks posle raskida. Seks posle raskida. Iznad toga sam sebe uveravam. A na najniži nivo spuštam se. I plačem, svaka suza mi je kao vodopad. I samo radim na bol kao pre. I sto put sam prekidala, i sto put nisam izdržala. U toj ljubavi bez ljubavi zauvek bih s tobom ostala. I nema više iluzija, i nema više agonije. Tvoje srce drugoj pripada, a ja sve do kraja bit ću ti. Seks posle raskida. Seks posle raskida. prazna, da uništim ti život, više volim od orgazma. Otrovne su reči moje, olovne su misli moje, u očima ti vidim da počinješ da mrziš me. Bolje ti je ratne nego sa mnom, pak ti za to. I bolje ti je groblje nego da si meni robi za to. Hajmo žmurke, hajmo ratatatata, hajmo ruski rulet. Yeah. može da ti se ne dopada. Ti si stoću pre kao ja. Tamba, tamba, tam kad si ja spustim na kolena. Tamba, tamba, tam ne laži da ti se ne dopada. Ti si stoću pre kao ja. Ja sam plava Šehjerezada, posle mene sve u vodu pada. Plava Šehjerezada, posle tebe sve u vodu pada. Nova religija za nove fanatike, slavi nemorali ljubavne jeretike. Mene sve u vodu pada. Noću sloću za prvi put, neću prekrstiti. Neću prekrstiti. Tu na oltaru neka me spali. Slavi nemorali ljubavne jeretike. Moji, moji su bokovi, elektrošokovi. Moji, moji su bokovi, elektrošokovi. Plava Šehjerezada, uzme mene sve u vodu pada. Noću sloću za prvi put, neću prekrstiti. Slavi nemorali ljubavne jeretike.